Oh, Piep! Piep! Dus in de speciale categorie boelzoekers van de maand staan wij hier in het metrostation Madou. Ah, want de poortjes zijn niet dicht. Van bon. In elk geval, zoals jullie ongetwijfeld hebben gehoord, vorige week zijn er een aantal mensen, met name de homines stibientes, die een actie hebben gedaan. Dat wil zeggen, ze hebben Olympische Spelen gehouden in metrostations hier in Brussel. Dat is helemaal niet onopgemerkt voorbij gegaan. En wij vonden dat zij deze prijs verdienen. Wat denk jij ervan, ankervrouw? Ik denk ook dat zij deze prijs verdienen, maar ik wil wel weten waarom dat ze dat gedaan hebben. De Olympische Spelen, dat zijn 5 ringen. Dus we hadden 5 thema's heel gemakkelijk gevonden. Controle, beveiliging. Dus controle zijn dan de controleurs voor de tickets, beveiliging in de camera's. De reclame, de tarieven en de 5e vergeet ik altijd. Reclame. Die is al gezegd. Ja. Die komt zelfs wel terug voor die 5e ring. Tarieven. En daarmee proeven rond die 5 thema's. Verschillende teams gingen de strijd aan, ofwel tegenover teams van de stip, ofwel tegenover andere teams, om bijvoorbeeld zo snel mogelijk, met zoveel mogelijk door de poortjes te geraken, of een groep mensen van de stip te trekken in de bewaakte zone van de camera's, of met een geweertje zo juist mogelijk te mikken op de beeldschone mevrouw in de reclame die je om elke hoek in de metrostation ziet. Dat waren zo wat te proeven. Ik moet zeggen, de organisatie was tiptop verzorgd. Er was meteen een team van 5 controleurs, van het gestuurd door de stip zelf, die alles in goede banen hebben geleid. Die hebben toegekeken of de regels wel werden nageleefd. Zowel de regels van de Olympische Spelen als natuurlijk ook de regels van de stip. Want die zijn er uiteraard ook in overvloed in alle vormen en met alle mogelijke straffen als gevolg als je ze niet naleeft. Dus de sportiviteit werd gegarandeerd? Absoluut. Er was alleen maar goede wil, uiteraard strijd onder ons om de beste te zijn. Maar alles in een sfeer van collegialiteit en kameraadschap. Zoals het hoort. En hoe is het verder verlopen? Wel, Jan en ikzelf zaten in het verliezende team, spijtig genoeg. Maar we hebben er toch wel van genoten. En we kunnen zeggen dat we op heel sportieve manier de verschillende obstakels en hindernissen van de stip hebben overwonnen. Maar voilà. Het was heel gezellig en heel veel reizigers waren toch wel verrast van de organisatie van die Olympische Spelen in het metrostation en bleven dan ook wel staan en kijken en sommigen deden zelf mee. Ik moet wel zeggen, er is nog nieuws binnengekomen na de ceremonie. Er zijn nog mensen gedisqualificeerd geweest, voetelaars, je weet hoe dat gaat op topsportniveau. Mensen die poortjes blokkeren of tegen zich aankrijgen. Het is niet helemaal duidelijk op de fotofinish, maar in ieder geval, we hebben ons best allemaal gedaan en de beste heeft gewonnen. Ah, wie is er gewonnen eigenlijk? Het team. Oei. Maar deelnemen is belangrijker dan winnen, in elk geval. Ja, en er waren 2 dagen. Hebben jullie 1 dag of 2 dagen meegedaan? Er waren 2 dagen, ja. Dus de eerste dag was onder massale belangstelling van zowel ticketcontroleurs van de stip, als politieagenten en burgers die verschillende uren van hun kostbare tijd, die door ons betaald worden, ook met een glimlach uiteraard, verschillende uren van hun tijd opgeofferd tot na de actie nog zelfs, dat ze mee nog geweest zijn ons gevolgd om een pintje te gaan drinken. En verder veel passanten, de tweede dag heel veel passanten die ook deelgenomen hebben, die zo hard uitgenodigd waren door de gezellige speler dat ze zich hebben gemeten met de beste. Ankervrouw, nog iets? Niet meteen. Niet meteen. Wel, in elk geval proficiat met deze prijs van de boelzoeker van de maand. We zullen zien welke bezoekers er de volgende maanden komen. Ik heb nog wel een vraag. Maar... met wie hebben jullie eigenlijk boel gezocht? Want het was allemaal leuk en er zijn mensen gewonnen en de toeschouwers wilden meedoen. En er moet wel iemand een tegenpartij zijn, nee? Misschien gaat de prijs voor de boelzoeker van de maand naar de stip, naar de MIVB. Akkoord. Applausje voor de stip, applausje voor de stip. Trouwens, aangezien er sommige atleten graag af en toe voetelen, voor de atleten die op de hoogte willen zijn van de laatste dopingcontroles, is er een website op internet opgedoken, controlestip.be, waar u alle dopingcontroles terugvindt. Misschien iets dat je do-it-yourself, organiseer u, stuur berichtjes door naar mensen dat je kent, zodat de anderen ook ervan kunnen profiteren wanneer dat jij misschien juist gecontroleerd wordt of wanneer dat je het gevaar op een aantal kilometer ruikt. Stuur het door en dan kan iedereen ermee van profiteren. Het is alleszins wel een hele eer dat we... We zijn dan misschien uiteindelijk niet de boezeker van de maand, maar... Jullie waren het bijna. We waren het diept gewonnen. De tegenstand was ook heel erg sterk, Een uitdaging, hè? Ja. Wij zullen doorgaan. Wij zullen blijven trainen. Wij zullen... Het is natuurlijk een hele machine waar tegen dat je moet opboksen. En in heel je dagelijkse leven en op alle familieetentjes en op café, dat je wel constant tegen een hele... discours en een hele idee moet opboksen, dus dat is niet evident. Dat was het. Gaan we een sprongetje wagen? Ja, maar de poorten die staan open. En het alarm gaat zelfs niet af. Jammer, hè? Ja, dat is zijn echt... Zijn er beneden? Nee, dat is alleen maar hier. Hè.